نو دا عقلی امکانات کې د شریعت د لارې د عادت د لارې نه سوی دی نه کیږي الله پاک دا نه کیږي ګر سره چې دلته چې الله پاک په سترګو ته ووینه ها بعد الموت په جنت کې بره بیا کیږي دلته که دې دنیا کې شرعن دا شی ممنوع دی نشي کېدلی نو دلته دغه خبره راله چې ما د وکل مهوره بهو د دې فرق د هغه نودیه سره درکړي چې دلته ځکه په دې کې شوق پیدا کړي قال دول چې رب ای رب زما ارینی ته راښکاره که و ماته ذات ستا انظر چې زه وګورم الیک و تات قال الله عز وجل په جواب کې ورته وویل ولن ترانی لن ترانی ته به ونه وینې هیڅکله ما هغه لن خو د هیڅکله د هرګز دپاره یې تاکید یې ورکړي هیڅکله مې نسي لیدای شرعان حکم دغه دی ولکن انظر بل کار به وکړه د دې کاره څه واوړه چې ته خامخا ماته ګورې یو بله تماشا به در ښکاره کړم ته ورته وګوره څنګه ولکن دونه خبره انظر ته وګوره الی الجبل یو غره ته د غره څه مراد د غره یو برخه د ټوله غر کو ایتور نه دی مراد چې ګرده بره سره ذره ذره سو یو علاقه چې ازی پکښې کې حاضر و نو ګرد موسی علیه الصلات وسلام خو چې ډېر غټ وی دی شپږ کوټه دی اووه پوټه بالا خو نو سړی چې په یو ځای په یو شیله کې ولاړې ګرده غر ټوله محاطه په جد کې محاطه ولی سي لیدلی سي خو نیسي چا ده ورته کتلی هغه یو غرګی دی چا ورته حاضر دی د ده مخ ته دغه ځای ول نو دغه ته وګوره فان استقر که ده قرار ونیوی مکانه پر خپل ځای فسو په ډیر ژر دی ترانی چې ته به ما ووینې دلته چې دی پر دا یوه ځای باندې چې د مثال په طور د الله پاک تجلا باره راځي پر نور غره نه راځي دا یو دی دا هلته ولاړ دی موسی علیه السلام ته اوس هم الله تجلا نه دی وښکار کړی ده تجلا نه دی دی دی چې بې صده کېږي دی بې صدتوب خبره چې راځي دی د غره د وامه څخه چې هغه پر له درز واله سره ټاکول ده هغه وامه څخه دی بې صده سو نو دا سره کوم تجلا ده چې ښکاره سو موسی نه ولیدله نور غره نه ولیده دا یوه ځای ته لکه موږ تاسې په د خپل ژوند کې زه تشبیه درته کوم مشبه خو نو عین مشبه به نه هغه جلا دي تاسې به په وپوهېږي لکه دغه یو موبایل دی پروت ستا څنګه دلته د سلو څه موبایلونو څخه دي ولیده نمبر یو ته ورسي ابل ته نه ورځي اری وته ستا په اختیار کې دي چې اری و نمبر ور وایغه ته ورځي الله عز وجل د خپل د تجلا او تعلق د اره ځای سره چې دی وغاړي ورکی ابل ته نه ورکی ابل دغه ته حاضر نه دی په خبر لکه خپل رسول الله صلی الله علیه و سلم ته چې وحی راتلی اصحاب الناس حتی د بیبی عائشه پر څنګه نه بیا د مسافت ور سره یو چې وحی برالي هغه نه پیدا چې څه کیږي دا نور حاضر نه پیدا چې څه کیږي او هغه کلام الهی وای زه د دماغ تور نقل کې دی ولر ورتلی دا غره کوم دی میسج مثال در توام دا خط چې موږ یو یو د بل خط وای و تواسی ابل ته نور پر بغل ناس پر بغل ټلیفونونه سره کېږي دا تجلام دغه تجلام او دا تجلا چې الله عز وجل ښکاره کړ دا څنګه ده دا چې خلګ یې نه ویني دا نورې بیا د مثال په تور د غره ولیدله دا تجلیوي چې در کوم انوارو الله پاک هغه خپل اصلي هغه ذاتي برېښنا چې لاندې کړې ده هغه هم داسې نه ده کړې چې ګردی پر راله څه کړله هغه هم نسبت وایوته یو څو پردې ځینې لیرې کړلې خامه تجلا پر راله څه غلی پر دغه رقم کوي چې هغه سره درز وه چکه چکه سو دونه نو کېږي موسی علیه السلام دا وام هلته وغورځېدې بیا څه د سو دا رقم شو نو نو دغه کیسه اوس بیانې په دغه تجلا کې به دا سوال څوک نه کوي چې نو ګرد د غر به دغه رقم سوی ولې موسی علیه السلام تجلا ونه لیده دا یې دوامه دا رقم کوي نو بره دی قانع سو دونه وام اخیستی چې ور زما ایمان دی ایمان مې دی بس چیک دی په هر څه چې ته وایې چې ته وایې نیسي دی نیسي لیدی بلا نیسم لیدلی ولې د غره دوامه دا رقم سو دا چې تجلا پر ما برابر سي زما په څه اړینو قال الله لن تراني هیڅ کله به ته ما ونه وینې ولیکن دونه خبره ده چاره سازی بیا بل رقم علاوه درته کوم اون زور ته وګوره الی الجبل و غره ته وګوره د الی الجبل چې معرفه کې معنی دغه یو خاص ځای د جبل ځنی مراد دی فإن استقر کده قرار ونیوي مکان وو پر خپل ځای کده ځان ورته چنکی ته خو بونو درغه ځان کلک نه بوله فسو په جر دی تراته به ووینې نه ما نو ته به اما ووینې ا دغه ورته ورکه بارونو ته جلال افرایل کی فلما هغه وخت تجلا چ تجلا وکړه ربه رب د موسی علی السلام یل جبل و غره لره خاص ځای ته جعل وی ګرځه و هو دغه غر دکن چوټه چوټه لکه موږ پرچا پرچا کی دغه پرچې پرچې پر لو غرزی و خر ولی بدل بدل دغه چې انسان ځان د واکه وزي موسی موسی علی السلام سعقن به صد به هوش سره به صد پروت دغه غره دغه څه چې د څوره پر لو غرزی د درز ابو بیراو نو هو فلما افاق الا وی فلما هوت افاق چې دیره فرصت افاقت جوړوالی ته وای سړی مریض بار را جوړس نو دی خو به صد افاق چې په صد کې رالی قال دستی اول سبحانك پاکی ده تعالی یا لا ده هر عیب پاکی تبت الیک ما رجوع کړه ده وتا ته بس په دې خبره کې پښیمانه دا خو ما د عقل د لاري خبره کوله دا چې دا نشکدلې د عادت د لاري نو هغه خو بیا بل خبره

که ده گمراهی لاروی ده چه پا جرمانی که ده قانون پاس سوی دی پا امریکا که ده قانون پاس سوی دی پا کانادا که ده نر ده نر سر واده پاس سوی دی دوی ده جیم غارو ده قانون ده ترکی دی نر ده نر سر واده کوایست نر شز ده سپی سر واده کوایست نر زوی مری ده سپی سر واده کوایست ده بزو سر واده کوایست ده خمال امول ده تایاری سر واده کرد وست ده ری خبری جی چه تایارا و گواره ده تایاری سر واده چگه که ده واده مطلب خو آغا دی نو آغا بیاد چنگه کیشم ا د سویسره خو سیدی د غوایه سره خو سیدی د اس سره خو سیدی خپل شوانی قوا پر سره کې وزدا چی شي یعنی عقل ورته حیرانی ز دغه خرافات سره وای د بل چې د دوی ته تبرک یغه تم نه غشین خوند کې غوای دغه شد ترقی لاره ده ته الا پاک اڅ وای چې دغه سیزه زبر ګرځو خو این یرو کدی وینه سبیل لار الغیه د گمراهی یتخذو دی نسو دغه سبیل لار د غی لار د وای دغه د عمل لار د ملک ترقی پر دغه رقم ده دا نو ولی الا پاک ته وجه د سور سره کوي دا غره کم دي کارو کوره کوي زوی مړ چې د هدایت لري ته نه راځي د غدلات لري کې زور نه دي چې ارث معجزه وي نه د ایمان د پرورنه دار کم الله وي دا غره وجه ذالک بانهم کذبوا بیااتنا الله وي دا ما د سې نه کیږي چې ما د خپل لاس اول د واره وکړ چې دای بار بار نه جوړ کی خدای نه خو ته زرا ګرځورې نو خو ته دا سره سره کړ پر ما ځان نشتا ونه ولې الله وي ته خو د رسول نه پس وخت چې تا نه منل دا ورسته ز سرپستا کوم را ګرځوم چې ورسته نو بارم نو چې نه کیږي نو شم مهر پر دروا ام ما یې مثال شه درته ولید ما لکه یو سړی چې یو ځای ځان شو کې تر یو لاشت غره زورونه بل راټین کړی چې بابا کا کری باندې مشلې په خدای کې ساتي پرچې پرچې دا مکو زاری ورته کې ده زورونه برای لکه یې نه دا رقم کې په لغت هم سوري ځوای نو د په لغت وایي چې برای خو چې اتل سواره راټین کوم زاری چې پروند رئیس ورته کوم ده زورونه دي ا چې زورونه یې ځنه برای سور پر وې چې جرمان وشي دا دغه څه چم دي چې الله عز وجل دا بیا الهي رقم پر وهلس ولا چې الله پاکه برای زی دغه پر زړه مخ ور ولګوم چې برای دین پر معجزو ایمان راوړي نه د حق لار لار بولي او د باطل لار چې دغه نو لار وکړي ذالک دغه کار چې الله عز وجل ورسره کوي به په سبب د جدي چې انه هم دې کذب او تکذیب کا و به آیاتنا په آیاتو سره مش خو نه یو ورځ و نه دی وی نه دی وی چې دای سو دي دغه د الله پاک احکام ته لغت د نیو دي وکانو عنها غافلین وکانو دی وعنها دغه آیاتو څخه د الله غافلین غفلت کوونکې و ځان داسې غافلت راشلی لکه دا چې ګر سره د قران کریم د حیواناتو د پاره نازل سوی ګر سره د انسان د پاره نه نازل په دغه سره کار نه لري دغه د پیل په غوښ کې بده فشالا فرمای والذین اغکسان نو دا خو الله پاک دغه سور سره وسو چې ور سره وسو د نو بره بنو څنګه یی د آینده والذین اغکسان کذبوا چې دی تکذیب کړی بی آیاتنا په آیاتو زمرد دروغ بللی ولقاء الاخره او په ملاقات سره د اخرت چې د اخرت ورس چې لوچ زبور سره ملاقات کیږي زبور سره مخ کیږي نست د اخرت ورس په مخ ولقاء د یو ځای والي څخه منکر دی د چا د یو ځای والي الاخره د اخرت چې زب د اخرت د قیامت اورید سره یو ځای کیږي حبت اعمال نو دغه کسان چې دغه کار کوي تکذیب د آیاتو څخه او د اخرت څخه حبت عبس کیج حبت کیج اعمالهم اعمال د دی د چ پر دې دنیا ارڅ یک اعمال لري هغه ځای نه نیسی د سړي چې عقیده خرابې الته ایمان نه ني چې د منځونه دی کی ترویه کی ختمونه کی روزه نه دا ځای نیسی دا ګر د ژوند پر سجده الله ته کیر کی چې الته ایمان نسته دا شین چې دی خو ایمان مرکز دی پر هغه باندې اعمال تک کیج نو خدای تکذیب په آیاتو کوي چې د آیاتو تکذیب کوي اخرت تکذیبي وای نسته دلته د خیر کارونه کی چې دلته هسپتال جوړو زه دلته پول جوړم جوړه وای خلاص لاس ولا کوونس حبت تعبس کیج اعمالهم عملونه د دی هل يجزون الا ما كانوا يعملون مش عملون يا عبسكير نو جزاء خو په اخرت خو د جزاء زايدي د کوم شي جزاء ورکول کیږي علاوه هل يجزون دي ته جزاء نو ورکول کیږي دغه هل په معنا سره د نپ دي دلته دي ته جزاء نو ورکول کیږي الا مگر ما د اغه عملو کانو چې دی وي عملون عملک او دته د اغه تکذیبو جزاء ورکول کیږي ولې خو دنیا کې الا ده بیان کړي د چنیک اعمال څو وخت اعتبار لري چې پر ایمان باندې ولاړ چې پایا موجود چې ایمان یې نه د مدار دی اعتبار نه دي نو اوغه اعمال چې تکذیب د آیاتو دي د ورځ د آخرت څخه انکار دي د نور دلالات گمراهی چې دي د اوغه په اعتبار د تجزا او کول کیږي د نور عملونه عبس دغه اعتبار نه لري نو خلاصه د خبرې ده چې دلته الله عز وجل موسی علیه صلوات و سلام ته د دې خبرې ورواورولې ولتاته به د فاسقینو زایدر لره در کمت په تابع ووینم دواړه د هغه شام بم درته پته چې عمل به هلاکسی فرعون خو هلاکس و غلاکیت بوارسی دا و حکومت هغه بدوار استسی او کم کسان چې ستاسو مخالفت کی د آیاتو صداله کیبر کی دوغه انجام به دغه رقم شي چې غوته به د خپل عمل جزاء په آخرت کې ورکول شي دلته کده څنیک اعمال کول د عالم روی دای اعتبار نه لري هغه ختم جن واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.